Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 3 Aralık Pazartesi, yıl 2018, ay 12, gün 337, Kasım 26. 1440 Hicri Rebiülevvel 25, 1434 Rumi Kasım 20. Günün sözü: karanlıktan korkan bir çocuğu affedebiliriz. Hayattaki asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Platon. Günün malumatı: Dünya Engelliler Günü. Uluslararası toplumda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler aramak için 3 Aralık gününün Dünya Özürlüler Günü olarak anılması kararlaştırılmıştır. Günün tarihi: 75 yıl önce bugün 3 Aralık 1943'te İsmet İnönü, Roosevelt ve Churchill'in Türkiye'nin savaşa girmesi için yaptığı baskıya direnerek savaşa girmeyi reddetmişti. Günün malumatı: Aralık ayında bahçıvanlık, turp, salatalık, kavun bu ayda fidelikte yetiştirilir. Don olmadığı takdirde ağaçlar budanır, güllerde çelik ve daldırma yapılır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo, que me pasiera una vaca de mi pueblo. Que me llevara en la oreja un labriego de mi pueblo, que me escuchara la luna de mi pueblo. Que me mojaran los mares y los ríos de mi pueblo, que me cortara una niña. Que me enterrara la tierra del corazón de mi pueblo, porque ya ves, estoy solo sin mi pueblo. aunque no estoy sin mi pueblo. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra. Can Tombil yok bugün ve yarın da yok olmayacak. Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Hepinize günaydın. Evet, açılışımızı Mi Pueblo, Benim Halkım adlı bir şarkıyla Daniel Viglietti, Uruguaylı, Uruguay'ı anlatıyor aslında. Albümde Uruguay şeyleri, duvarları, çitleri yıkın adını taşıyan bir albüm. Bu esas olarak genelde Uruguay üzerine yazılmış bir şarkı. Şeyin memleketi Uruguay'ın da Eduardo Galeano'nun Uruguay'ının da bir aynısı olur diye onu seçtik. Hikaye Avcısı'nda şimdi Eduardo Galeano'nun kendi hayat hikayesinden bir minicik birkaç satır okuyacağız. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hiç eksiksiz otobiyografi. 3 Eylül 1940'ta Hitler'in Avrupa'nın yarısını yuttuğu ve dünyayı hiç güzel şeylerin beklemediği bir anda doğdu. Küçüklüğümden beri hata yapma konusunda çok becerikli biri oldum. Onca işi berbat etmek suretiyle dünyada derin bir iz bırakacağımı kanıtladım. O izi daha da derinleştirmeye dayanan iyi niyetle yazar oldum ya da olmayı denedim. En başarılı çalışmalarım internette benim imzamla dolaşan 3 metin oldu. İnsanlar sokakta beni kutlamak için durdurdukları her seferinde oturup papatya falına bakıyorum. Kendimi öldüreceğim, öldürmeyeceğim, öldüreceğim. O metinlerin hiçbiri benim tarafımdan yazılmadı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1984'te bugün Bhopal felaketi diye adlandırılan müthiş bir rezalet olmuş aslında. Union Carbide adlı bir firma, ki adını hemen değiştirdi daha sonra, Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten, böcek ilacı dediği zehir yani pestisit fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil izosiyanat gazının sızması sonucunda 18 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Dava hala devam ediyor. Şirket adını değiştirdi. Tazminattan da büyük ölçüde kaçındı. Ve öyle ortada kaldı işte. Bhopal felaketi 1984. 1989'da bugünse Malta'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George H.W. Bush, ki müteveffa oldu hafta sonunda, ondan da bahsedeceğiz. Ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, o yaşıyor. Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan ettiler. 1989'da bugün Soğuk Savaş'ta sona ermiş. 2002'de Birleşmiş Milletler silah denetçileri ilk kez Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girmişler. Bu da gene George W. Bush'un ve oğlunun dünyaya bıraktığı büyük mirasın bir parçası oluyor. Tarihin en eski medeniyet belirtilerinin bir kısmının bulunduğu yerde yağma. 2002'de de bugün Dünya Gıda Programı Afrika'da 38 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu açıklamış. Ki bu aslında bir hayli günümüzde iyice artan bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tarihte bugünü de böyle söyledikten sonra iki ölüm haberi var. Onlarla başlayalım. Birisi Türk şiirinin, Türkiye'de şiirin önemli isimlerinden Refik Durbaş, 74 yaşında aramızdan ayrıldı. Şiirleri ile olduğu kadar köşe yazıları ve dergiciliğiyle de tanınan birisiydi. Bir süredir akciğer ve karaciğer tedavisi görmekte olduğu bildiriliyordu. 74 yaşında hayata veda etti. Son yolculuğuna da uğurlandı. Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreninde şiirlerle uğurlandı. En ünlü şiirlerinden birini de okumaya çalışayım. Elim sanata düşer usta, dilim küfre, yüreğim acıya. Ölüm hep bana mı düşer usta? Sevda ne yana düşer usta? Hicran ne yana? Yalnızlık hep bana mı düşer usta? Gurbet ne yana düşer usta? Sıla ne yana? Hasret hep bana mı düşer usta? Çırak aranıyor şiiri idi bu. Çok sayıda Ege Ekspres'te başlayıp sanat sayfalarını Devinim Gösteri, Sanat Olayı, Soyut Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. Aynı zamanda birçok dergi de yayınladı arkadaşlarıyla beraber. Evrim, Alan 67 ve Cumhuriyet Gazetesi'nden de emekli oldu 1992 yılında. Köşe yazarı olarak da çeşitli gazetelerde çalışmalarını sürdürmüştü. En son Bir Gün gazetesinde yazılar kaleme alıyordu. İkinci yeni esintisiyle başladığı şiir yaşamı zamanla toplumcu bir yönelim kazandı diye belirtiliyor. Ve kendine özgü dili ve benzetmeleriyle baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan bir şair olarak tanındı. Günlük konuşma dili içine de ustaca serpiştirilmiş eski sözcükler de kullanıyordu kendisi. Birçok şiir kitaplarının yanı sıra çok sayıda şiir kitabı var. Röportaj kitabı var. Ahmet Arif Anlatıyor, Kalbim Dinamit Kuyusu diye. Ayrıca incelemeleri var. Denemeleri var kitap olarak ve antolojileri var. Yenileştirme çabaları da var. Velud da bir yazar, mütevazılığıyla da tevazuyla da önde gelen bir isimdi, aranacaktır. Bir başka kayıp haberi de George H.W. Bush. George Henry Walker Bush 94 yaşında hayata veda etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Cumhurbaşkanıydı. Sosyal medya iletilerinde çok sayıda farklı görüş var, fakat yerleşik medyada bunlara rastlanmıyor. Övgülerden geçilmiyor. Kahraman bir şey diye. Fakat pek öyle olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani büyük bir çok sayıda trajedinin, dünya çapındaki trajedinin önemli imzacılarından birisiydi. En önemlisi de 3 ayrı bölgede, bir tanesi Körfez Savaşı'nda Irak'ta bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi sayılan Orta Amerika'da, bir tanesi de İran kontra meselesi diye bilinen olayda çok önemli, olumsuz diyebileceğim roller oynamıştı. Yani Intercept'ten Mehdi Hasan şöyle yazıyor: pek çok masumun kanı var elinde. Yani bir daha hiç beyaz badana yapılmadan, kireç badana, bütün mirası değerlendirilmelidir. Sayısız kurbanı var. Onlar huzur içinde uyusunlar diyorlar. Jeremy Scahill de hiç iflah olmaz bir savaş suçlusuydu demiş. Ve mesela Amiri de Irak'ta bir şeyde, barınağa, sığınağa ziyaret ettiğimde inanılmaz bir utanç ve öfke duyduğumu hatırlıyorum diyor. George H.W. Bush 400'den fazla sivili 13 Şubat 1991'de orada sığınmışken öldürtmüştü diyor. Bunları konuşmalıyız, bu cürümleri, savaş suçlarını. Ve gene şunu da belirtmiş Jeremy Scahill: yani hastaneleri çocuklar için ölüm mangalarına dönüştürdü, ölüm yuvalarına. Ve büyük çapta seyreltilmiş uranyum kullandı, kanser oranları fırlayıp gitti yukarıda. Irak'ı büyük bir, devasa bir mezarlığa çevirdi ve o gün bugündür de sönmedi bunun ateşi diyor, hala devam ediyor. Glenn Greenwald'da Bush, 41. Başkan Bush'un yakın çevresindekileri affetmesiyle pek çok soruşturmacılara yalan söylemek suçlarının da şey olduğundan bahsedilebilir. Yani güçlü insanların güçlü müttefikleriyle beraber çok ciddi suçlar işleyebilirler ve bunlardan kurtulabileceklerini gösteren en önemli örneklerden bir tanesiydi diyor. Panama'da, Orta Amerika'ya gidecek olursak, Panama'da binlerce insanın ölümüne yol açan davranışlarda bulundu. İlk işgalde sadece 500 kişi ölmüş olduğu hesaplanıyor. AIDS vakaları çok yükselirken HIV olayı, bütün daha güvenli seksle ilgili eğitimleri filan da ortadan kaldıran HIV'li insanların da Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesini yasaklamıştı. Ve yani Irak'ta 1990'da savaşı başlattı, hala devam ediyor diyorlar. Ayrıca ki El Salvador'daki kirli savaşta 6 cizvit papazı, onların evine bakan kişi ve çocuğu öldürülmüştü. Ve bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kuvvetle desteklediği Salvador kolluk kuvvetleri tarafından yapılmıştı. Önemli bir şeyi de Kevin Gostol'a hatırlatmış. Orlando Bush'u serbest bırakmıştı. Orlando Bush kimdi? CIA destekli sağcı bir teröristti ve Kubana 455 sayılı sefer sayılı uçağı düşürmüştü. 1976'da düşürenlerden biriydi. 73 kişi ölmüştü orada. Yani bir seferde 73 kişinin öldürülmesi meselesi ne hatırlatıyor. Kevin Gostol'u ayrıca şeyi de hatırlatmış. George H.W. Bush, Baba Bush da deniyor, CIA başkanı iken Kondor operasyonunu, Akbaba operasyonunu da Güney Amerika'da bütün muhalifleri hedefleyip öldürmeyi şey yapan Akbaba operasyonunun da hazırlayıcılarındandı diyor. Ayrıca da işin ilginç şeyler de var. Jimmy Carter'ın ikinci defa seçilemediği durumda, Reagan'ın kazandığı seçimlerde de CIA içinde bir CIA Ekim sürprizi diye adlandırılan bir iç darbe, oradan da bahsediliyor. Nikaragua'daki kirli savaşta da parmağı var Reagan'ın, başkan yardımcısı olarak. Ve biraz önce de söylediğim gibi Panama'da ilk seferde 500 kişi ama ondan sonra binlerce kişinin toplu mezarlarda gömülü binlerce kişinin yattığı bir durumdan sorumlu. İşte böyle bir 41. başkandan bahsediyoruz. Bunun için illa anti-emperyalist falan olmaya lüzum yok. Bunlar medyanın bir türlü konuşmak istemediği şeyler. Şimdi günün haberlerine geçecek olursak, iklim zirvesi başlıyor. Ve iklim zirvesi başladı daha doğrusu. Polonya'nın alay eder gibi aslında kömür, Polonya'nın en kirli şey olan fosil yakıt olan Polonya'da, Polonya'nın kömür çıkarılan yerinde Katowice'de başladı. Ve dünyanın bütün ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri hariç, o çünkü Paris İklim Anlaşması'ndan da çekildi, o katılmıyor. Başladılar, bakalım ne olacak. Yani aktif bir katılımda bulunmuyor daha doğrusu, öyle söylemek lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin. Fakat başlamadan en önemli talep Belçika'da ve başka ülkelerinde, dünyanın da, Almanya'da binlerce kişinin ayaklandığı da görülüyor ve iklim için müdahale edebilecek son nesil biziz demişti Birleşmiş Milletler'inde. Önemli Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı'nın da söylediği gibi onun için de harekete geçmiş durumdalar ve Jens Matthias Clausen de Greenpeace'in konferanstaki delegasyonunun başı, çok hızlı bir yolda, ıstırap yolundayız ve şu anda harekete geçmezsek bu ıstırabı önleyemeyecek demişiz. Yani iklim değişikliğinin etkilerinden, vurmasından zaten insanlar şu anda ölmekte ve bu gerçek, liderlerin kabul etmesi ve derhal baş etmeye başlaması gereken realite, gerçek budur diyorlar. COP24 adını taşıyor, Taraflar Konferansı. Bunu açık radyo olarak başta Ümit Şahin olmak üzere çeşitli programcı ve gazeteci dostlarımızın desteğiyle izlemeye çalışacağız. 14'üne kadar devam edecek. Çok fazla bir şey beklenmiyor ama gene de insanlık için çok önemli, daha doğrusu bütün canlılar alemi için son şanslardan biri olarak nitelendiği için devam edeceğiz. En önemlisi de business as usual dedikleri, böyle gelmiş böyle gider senaryoları katiyen görüşülemez ve büyük kirleticilerin başta kömür olmak üzere görüşme masasında olmaları mümkün değil. Sadece hızlı ve cesur değişimlerle yaparak tarihin akışını değiştirebiliriz diyorlar. Bakalım neler olacağını merakla bekliyorum. Büyük bir şeyle başladı aslında caddelerde. Yani bir saat içinde 1 kilometre yol ancak gidebildik diyenler var. Yani kalabalıkların devam ettiği şüphesiz. Friends of the Earth, dünyanın dostları, yeryüzünün dostları da hakkaniyet ve özellikle de gelişme yolunda diye adlandırılan yoksul ülkelere de ek bir destek olunması, iklim krizinin zaten onu yaratmamış olan insanların hayatlarını ve geçimlerini derinlemesine etkiliyor. İklim adaleti istiyorlar diye 24. COP başlamış oluyor. Amerika Birleşik Devletleri G20'de imzalamadı Paris İklim Anlaşması'nı ve beklenmiyordu. İronik de ve kaygı verici bir şey daha var. Şeyler arasında, pankartlar arasında, Katowice'de Polonya'nın kömür devi PGE grubu ve Polonya'nın doğalgaz dev grubu PGNiG'de bayağı şey yapıyorlar, reklamlarını yapıyorlar, sponsor. Bundan ne beklenebileceğini, bu durumda doğalgaz ve kömürün desteklediği bir iklim konferansından kuvvetli bir direnişte olması bekleniyor. Yani mesela Brüksel'de 65 binden fazla insanın Claim the Climate, iklimi talep ediyoruz diye giriştiği bir şey var. 65 binin üzerinde ve şeyleri taşıyorlar. People have the power diye, yani halkın güç halktadır diye. Yani 200 metreymiş, pardon, 200 metreyi bir saatte yürüdük diyorlar. Büyük bir kalabalık vardı diyorlar. İşte iklim konferansı da açıldı ve takip edeceğiz. Birleşmiş Milletler'den Espinosa da, bir yetkili de dünyanın, Patricia Espinosa, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin icra direktörü kendisi. Dünyanın ısınması sonucu insanlık için oluşan tehdidin hiç bu kadar kötü olmadığına dikkat çekmiş. Dünyada hava sıcaklığı ölçümlerinin yapılmaya başlanmasından bu yana bu yılın en sıcak 4 yıldan biri olduğunu da vurgulamış. Üstelik de El Niño yoktu, onu vurgulamamış. El Niño doğa olayı önümüzdeki yıl gelecek. Daha da korkunç sıcaklıklar bekleniyor. Bu gerçek, daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini gösteriyor şeklinde konuşmuş. Tabii dünyanın dört bir tarafından ciddi şeyler geliyor olması bu zirvenin de üzerindeki taban baskısının artacağını gösterebilir. Çünkü daha önce Cuma günü de etraflıca vermeye çalıştığımız Avustralya'da binlerce öğrencinin Avustralya'nın her tarafında iklim için okul kırma eylemi yaptığını, 5 ila 18 yaş öğrenciler hükümetlerinin büyük sessizliği ve ataleti karşısında kendileri ses çıkarmaya karar verdiler ve parlamento binasının önü de dahil olmak üzere sokaklara döküldüler. Binlerce öğrenci her yerde okulu kırdı. Olağanüstü yaratıcı sloganlar ve pankartlar vardı. Bir tanesinde de mesela atalarımı yakmaktan vazgeçin diyordu. Dinozorlara kadar gider bu iş. Böyle onu da takip ettik. Hatta canlı mülakatlar da yaptığımızı hatırlıyorsunuzdur Cuma günü. Burada şeyde Deniz'le ve Dilan'la konuşmuştuk. İki biri 10, biri 11 yaşında iki çocuk aktivistle de konuşmuştuk Melbourne'dan. Bugün de şey yapmaya devam edeceğiz. Avustralya'yla konuşmaya devam edeceğiz saat 9.30'dan sonra. Ayrıca bir de yayından çıktıktan sonra Cuma günü ilginç bir şeyi de gerçekleştirdik. Bir 14 yaşında, bu sefer de Sydney destekçisi, Sydney'in de örgütleyicisi olan 14 yaşında Jean Hinchliffe'le yaptığımız bir mülakat da vardı. Onu da 5 dakikalık bir mülakatı da yayından sonra yaptık. Çünkü Açık Gazete'den çıktıktan sonra Cuma günü. Onu da sizinle bugün paylaşacağız. Ama şimdi diğer ayaklanma ve direniş haberlerine de bakalım. Bazı yerlerde yani bütün dünya kaynıyor aslında gayet ilginç bir şekilde. Mesela iklimden bahsetmişken son derece ilginç bir şey var. Amazon'dan, yani dünyanın nefes alması için en önemli yerlerden bir tanesi Amazon yağmur ormanları. Oradaki yerli halkın direnişinden de esin dolu bir mesaj geldi. Ve Seibo İttifakı diye bir ittifak kurulmuş uzak ekvator Amazon bölgesinden. Gelip Kaliforniya'nın Marin şehrinde bu yılki Bioneers, hayat öncüleri diye çevirebiliriz belki, konferansta canlı dinleyiciler önünde açılış konuşması yaptı. Çok ilginç bir konuşma. Ayrıca çeşitli ülkeler arasında Amazon ülkelerinin yerlileri arasında, pardon, uluslarının bir birliktelik var. Mesela ben Nemonte Nenkimo'yum, adım çok yıldız demek oluyor. Biz Waorani halkıyız ve ormanımız da bizim evimiz. Bir Waorani kadını ve bir anneyim diyor. 3 yaşında bir kızım var. Şarkılarımızı söylemeyi öğreniyor. Atalarımızın binlerce yıldır söylediği şarkıları, hayata dair şarkıları, yiyecek de yetiştirmeye, avlanmaya dair şarkıları, şifa şarkıları, savaş şarkıları, şaka şarkıları. Yani şarkılarımız tıpkı ormanımız gibi bize atalarımızdan miras kaldı. Bir anne olarak şarkılarımızı da ormanımızı da çocuklarımıza ve torunlarımıza miras bırakma sorumluluğunu içimde duyuyorum. Ama ben şimdi halkım için korkuyorum diyor. Çünkü iki ay içinde hükümet topraklarımızı petrol şirketlerine ihaleyle satmaya hazırlanıyor. Onları durduramazsak şirket topraklarımızda tutunacak bir zemin bulmuş olacak. Şirketin adamları buraya para, hastalık ve bulaşı taşıyacak. Ailelerimizi bölmeye, düşünme tarzımızı değiştirmeye çalışacak. İşte onun için ben buradayım diyor. Bir Waorani kadını ve bir anne olarak ve size kavgamızın sadece petrol kavgası olmadığını anlatmaya geldim. Farklı yaşama tarzlarına dair bir kavga bu. Tarzlardan biri yaşamı korur, öbürü yaşamı yıkar. Seybo ittifakını kurduğumuz zamanlarda Kofan, Siona ve Siekopay halkları benim halkımı kendi topraklarını ziyaret etmeye çağırdı. Ta uzaklardan kanolarla ve orman patikalarından gittik, gördük ve petrolle birlikte başımıza gelen bütün belaları öğrendik. Her şeyden çok da şunu öğrendik. Şirket ormanı görmüyor. Onlar bizi görmüyor. Onlar neyi görmek isterlerse onu görüyor. Bizim bahçe olarak gördüğümüz yerleri onlar petrol kuyusu olarak görüyor. Bizim hayat diye gördüğümüz şeyi onlar para olarak görüyor. Hayat tarzımızı ve ormanlarımızı nasıl koruruz? Sorumuz buydu diyor. Ve harita çıkarttık. Topraklarımızdan geçen bütün dereleri ve patikaları gösteren bir harita çıkardık. Şifalı bitki bahçelerimizi, av sahalarımızı, kutsal mekanlarımızı hepsini. Topraklarımızın haritasını çıkarmak halkımızı bir araya getirdi. Gençlerimizle ihtiyarlarımız topraklarımızda birlikte iz sürdüler. Eski günlerdeki gibi mızraklarla değil, GPS'le, video kameralarıyla, tuzak kameralarla. Şimdi hükümet topraklarımızı petrol şirketlerine satmak istiyor ama biz birlik olduk. Toprağımız satılık değil. Önümüzdeki haftalarda hükümeti dava edeceğiz. Bize ait topraklarda ne olup biteceğine karar verme hakkımıza saygı göstermesini mahkemeden talep edeceğiz. Seybo Halk İttifakı içinde birlikte çalışmakla halklarımız şimdi her zamankinden daha güçlü. Birbirimizin kavgasına destek oluyoruz. Kofan dostlarımız altın madencilerine karşı daha şimdiden büyük bir zafer kazandı. Biz Waoraniler'de onları destekledik. Siona halkı da kavgasını Amerikalılar arası insan hakları komisyonuna taşıyor ve kendi halklarına Kolombiya hükümetinin saygı göstermesini talep ediyor. Siekopay halkı da Peru'da Kauçuğa hücum yıllarında kendilerinden çalınan ata topraklarını yeniden kendi adlarına kayıtlıyor. Waoranilerin ormanlarımızı korumak için giriştiğimiz kavgada galip geleceğini biliyorum. Zira yalnız değiliz. Birlikte savaşıyoruz ve şimdi bir kadın olarak, bir anne olarak, bir su koruyucusu ve orman savunucusu olarak hayat tarzımızı, ormanlarımızı ve gezegenimizi savunma kavgamızda sizi bizimle birlikte olmaya çağırıyorum diyor. Nemonte Nenkimo, Çok Yıldız adında. Kızım da diyor şarkısını söyledikten sonra her zaman bana sorar. Şimdi Waoraniyim ben artık, değil mi anne? Diye böyle bir şey de devam ediyor. Bu metni de Bioneers toplantısından, konferansından, canlı dinleyiciler önüne yapılmış konferans konuşmasından aldık The Under Story sitesinde. Öte yandan şeyler devam ediyor. Başka Paris'te, özellikle Fransa'da ama özellikle Paris'te ayaklanmalar var. 10 yıldan beri, belki de daha uzun bir zamandan beri görülmüş en yüksek ayaklanma, isyan durumları var. Binlerce maskeli protestocu polisle bayağı çarpışıyor, arabalara ateşe veriyor arabaları, bankaları, evleri ve bir takım dükkanları da yağma olayları da var. OHAL ilan edilmesi için edilip edilmeyeceği konusunda toplantı yapıldı. Ciddi bir şey var ama Fransa'da olağanüstü toplantıda OHAL tartışılmamış olduğu belirtiliyor. Yani bir Fransız baharı mı yoksa faşizmin ayak sesleri mi olduğu konusunda BBC Türkçe'den Türkçe'ye yazan Fehim Taştekin incelemiş Sarı Yelekler Jilet Jaune isyanını. Aynı şekilde Gazete Duvar'da da Alican Tay'la uzun yıllardır Paris'te yaşayan Sorbonne Üniversitesi'ne bağlı İnalco Enstitüsü'nde hocalık yapan araştırmacı Alican Tay'la da Sarı Yeleklilerinki hor görünme karşısında bir isyan diyor İrfan Aktan'ın kendisiyle yaptığı çok kapsamlı bir mülakatte. Aydın Selcan da gene Duvar'da, Gazete Duvar'da isyan günlerinde G20 diye bir yazı yazarak incelemiş meseleyi. Fransa'daki güvenlik zirvesinin gündeminde de bu sarı yelekli gösterisi vardı, devam ediyor. Bunu da takip etmeye çalışacağız. Kaşıkçı cinayetiyle de ilgili bazı şeyler var. Onları da konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete. Asfal dumanı yutmaktan kasa bağlanmış yüreği, kafayı takmış ölüme, hapiste bir külhani, kafayı takmış ölüme, hapiste bir külhani. Külhani şiirini Refik Durbaş'ın Kostas Kovenos bestesiyle Yeni Türkü'den dinledik. Paspal dumanı yutmaktan pasa bağlanmış yüreği, kafayı takmış ölüme, hapiste bir külhani diye gidiyor. Güzel bir şiir. Refik Durbaş'a bir günaydın daha demiş olduk bu vesileyle. Açık Radyo'da, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde Can Yok Bugün, bendeniz Ömer Madra, yalnızım. Selahattin'le birlikte götürüyoruz yayını. Emre Gümüşer de destek veriyor. Evet, oldukça önemli bir toplantı yapılıyor ama fazla ümit verici olduğu söylenemez. Özellikle bu Katowice'de kömürcülerin ön planda olduğu. Fakat umut gösterilerde tabandan yapılan ciddi bir baskı her tarafında başladı dünyanın. Gelişeceği ümidini taşımaktayız. Yani Avustralyalı çocuk öğrencilerden, kız ve erkek öğrencilerden, ortaokul, lise öğrencilerinden Brüksel'deki büyük gösteriye kadar uzanan, işte biraz önce de okuduk, Amazon bölgesi, Orta Amerika'daki yerlilerin toplantılarından ve ittifaklarından geçerek devam ediyor. Ve artık böyle gelmiş böyle gider şeyini kabul etmemize imkan yok. Hatta İngilizcesi daha da anlamlı tabi, business as usual diyorlar. Yani işin, iş aleminin her zamanki gibi olduğu devam ediliyor. Yani Paris'teki iklim zirvesinin üzerinden 3 yıl geçti ve anlaşmaya varan ülkelerin delegeleri şimdi Katowice'de tekrar buluşuyorlar, Polonya'da. Ama Paris'teki coşkulu görüşmelerden artık eser yok diyor Deutsche Welle Türkçe'deki bir haber analizde. Bayağı ciddi, dünyanın gördüğü en berbat iklim halleri her bir tarafta var. Bütün sahiller çekiliyor. Şimdi Bill McKibben New Yorker dergisinde ilk makalesinin çıktığı, iklim küresel ısınmanın insan kaynaklı olduğunu belirten ilk şeyinden bu yana ciddi bir 30 yıl geçtikten sonra yazdığı yeni yazıda dünyada bütün sahil yani büzülen, çamaşır gibi çeken bir dünyadan bahsediyor. Ve son hamlelerin tam zamanı geldiğini de belirten çok ayrıntılı bir makale yazmıştı. Onu da bir arkadaşımız bizim için çevirdi. Yakında internet sitesinde de yayınlayacağız. Bayağı düşündürücü bir tablo ama insanın mücadeleye sevk ediyor tabii. Paris'teki coşkulu görüşmelerden eser yok artık diyor haberde Deutsche Welle'nin. Zira görüşmelerden bir yıl sonra Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildi ve seçimlerden kısa bir süre sonra da Obama'nın desteklediği anlaşmadan ülkesini çekti. Alman çevre örgütleri, yani Brezilya'da tabii şimdi çekiliyor ve Avustralya'da da iklimin korunmasına fazla önem vermeyen sağ eğilimli milliyetçi hükümetler iktidara geldi. Hem Brezilya'da hem Alman çevre örgütleri de iklimin korunması konusunda iyimserliğini koruyormuş ama Green German Watch örgütünden Lutz Weicher, iklim hareketi artık geri dönülmez bir yola girdi. Yenilenebilir enerji ve elektrikli araç teknolojilerini geliştirme maliyetleri giderek düşüyor. İklim hareketi daha da ilerleyecek, bunu gösteriyor. En büyük problemse hareketin yeterince hızlı yayılmaması şeklinde konuşuyor. Ülkelerin kullandığı enerji türleri de gösteriliyor. Büyük ölçüde tabii fosil yakıta dayalı olduğu görülmekte. Bilim insanlarının da bir ardından uyarıları geliyor ama Avrupa Birliği kendi sorunlarıyla boğuşmakta. Jens Thurau imzalı bir analiz var. Bunu da Deutsche Welle'den okumak mümkün. Ve devam edecek olursak da Paris'teki şeyde Fransız baharı mı yoksa faşizmin ayak sesleri mi diye de üzerinde çok sayıda incelemeler var. Özellikle Alican Taylan'ın söylediği, mesela valilikten izin istediler. Yani Şanzelize başta olmak üzere diyor, zengin topraklarında sarı yelekler, jile jon, başta Şanzelize gibi en zengin lerin yaşadığı bulvarlara gitmek için valilikten izin istediler ama izin alamayınca biz zaten izin verilmesini beklemiyorduk diyerek Şanzelize'ye yürüdüler. Polis de en büyük çatışma da bunun üzerine yaşandı zaten diyor. Ve bu daha önce yaşanan banyo isyanlarından ayıran şeyin de analizini şöyle yapmış Farkın. Her şeyden önce sınıfsal farklılıklar var. Fransa'da 70'lere 80'lere kadar belirgin 3 sınıf vardı. Alt, orta ve üst sınıf. Alt sınıf çok düşük maaşlarla çalışan en dipteki kesimlerden oluşuyordu. Bu kesimler muhalifti, sendikalıydı. Eylemlerin başını çekiyorlardı. Belli başlı eylemlerin. Yeni alt sınıf var ama diyor artık. Klasik işçi sınıfın alt sınıf olduğu bilincini yeniden yaratan unsurlardan biri de bu diyor. Ve sarı yeleklerle banyo isyanları arasındaki temel fark da bu. Banyo isyanları kendilerini başka türlü ifade etme yolu da belirlenmiş talepleri de olmayan ama burada varız, var olduğunu hissettirmek isteyenlerin isyanıydı diyen var, varız diyen ve var olduğunu hissettirmek isteyenlerin isyanıydı. Bu açıdan içinde şiddette barındıran ve isyan kelimesine tamamen uyan bir kafa tutma söz konusuydu. Ama işte arabasıyla işe gitmek zorunda olan kitlelerin çoğunluğunun kullandığı, bunu Ahmet İnsel'le de konuşmuştuk, mazota vergiler üzerinden zam gelince çok büyük bir kitlenin hayatı doğrudan etkilendi. Gündelik hesapları alt üst oldu. İlk eylemler böyle başladı ama bütün tarihsel olaylarda olduğu gibi burada da akaryakıt zammı sadece bardağı taşıran damlaydı. Zaten mevcut öfkeyi sadece akaryakıt zammıyla açıklamak mümkün değil. Meseleyi anlamak için daha başa sarmak lazım. Biraz daha başa sarmak lazım diyor. Bu arada da çeşitli internet üzerinden dolaşan dedikodularda da mesela 10 bin gaz, göz yaşartıcı gaz bombası atıldı. 10 bin mi? Böyle bir şey ben araştırdım ve bu doğrulatma imkanım olmadı. Ama bir de 120 bin litre de basınçlı su, tazikli su sıkıldığına dair de bir şey vardı. Onu da henüz doğrulatma imkanı bulmadım ama öyleyse, gerçekse müthiş tabii. Ürküntü verici şeyler. Paris'in havası da pek nefes alınır gibi olmaz o zaman diye düşünüyorum. Ve suyu da bitebilir. Yani esas olarak halkın sırtına fazla vergi yükünün çok bindirilmesi değil, bizatihi vergi adaletsizliğinden kaynaklanıyor. Zenginlerin yükünü hafifletmesi, yani bütün dünyada görülen neoliberal yükselişin bir sonucu olduğundan da bahsediyor. Bu Alican Taylan'ınla yapılmış, İrfan Aktan tarafından yapılmış mülakatte. Ve haysiyet isyanı olarak da nitelendirilebilir. Yani Macron bir gösteri sırasında takım elbisesiyle ilgili ironik yorum yapan birine çalış senin de olur demiş. Alt sınıfları hor görme durumları var, yani alay eder gibi böyle hakaret vaziyetleri. Ve büyük bir kitlesel hareketle iktidara gelmiş gibi davranıyor Macron ama aslında %18,5'tu esas destekçileri diyor. Sadece iki türlü seçimin sonucu olarak geldi ve Trump'ın ya da Erdoğan'ın yaptığı gibi kararnamelerle bu işleri yürütmesi de yeni bir otoriter eğilimin ortaya çıkışı olarak okunuyor diyor. İşte Macaristan'da evsizlere karşı yasa artık ve tutuklamaya başlamışlar. Yüzden fazla evsizi gözaltına almışlar. Macaristan'ın Orbanistan'ı, Orbanistan olarak isimlendirilen tanınmış muhaliflerden Andraş Biro'nun aktardığına göre de eski bakanlardan Lazar şey demiş evsizlerle ilgili. Bir insanın sahip olduğu şey hiçse kendi değeri de ondan fazla değildir. Yani hiçbir şeyin yoksa bir hiçsin. Yeni otoriter rejimlerin yüzlerinden biri de alt sınıfları hakir gördüklerini gizlememeleri galiba demiş. İşte Amerika'da Trump, Macaristan'da Orban, Brezilya'da Bolsonaro gibi karakterler bayağı böyle gelişiyorlar. Macron da böylesi bir sürecin ürünü ve hor görünün ayyuka çıktığı bir durum yaşanıyor diyor. Tabii ondan sonra da ayrıntılı incelemeler var. En sert eleştirileri elitist sol yapıyor. Ama yeni ve hakiki bir sol da yükselmekte. Bir de tabii prekarya denen geleceği belirsiz kesimlerin büyümesi durumu. Yani elitist solla kitlesel hareketler arasında çok ciddi bir kopuş oldu. Prekarya içinde yaşayan insanların, yani geleceğinden güvensizlik içinde yaşayan, güvencesizlik kavramı içinde yaşayan insanların da eski düzenin içinde kalan asgari ücretle ama belli bir güvenceyle çalışan işçilerin sendikayla kurdukları ilişki hala sağlam bir temeli, ama hızla gelişleyen bir prekarya ve sistem periferisinde yaşayan bir işsiz kitle de var. Bu da sarı yelekler kadar, onlar da sendikaları ve siyasi partileri müttefik değil, sistemin bir parçası, baş kaldırdıkları sistemin bir parçası olarak görüyorlar. Yani şimdi sarı yelekler de biz kimiz sorusunu sormaya başladı artık diyor. Ve banyolere de sıçrayabilir. Yani Fransa'nın ne devlet olarak ne de sol hareketler olarak bu duruma verebilecek somut bir yanıt henüz yok. Bu da çok korkutucu bir vaziyet demiş. Fransa'nın önümüzdeki 10-15 yılı konusunda çok endişe duymak lazım diyor. Ve en önemli olarak söylediği şey de, şeylerden bir tanesi de bu ekoloji meselesi. Yani sarı yeleklerin enteresan ve kuvvetli yönü, Fransa'da daha önceki hiçbir harekete benzemiyor olmaları. Şey de parlak bir fikir tabii, bunu Ali Cantay'la söylememiş ama ben eklemiş olayım. Yani her arabada bulundurulması zorunlu olan ve acil durumu ifade eden sarı yeleğin sembol olarak seçilmesi, hem polisle de karışıyor, son derece parlak bir buluş olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Macron salı günü ben bütün Fransızların babasıyım ve siz de benim çocuklarımsınız anlamına gelecek bir konuşma yaparak sizi anlıyorum demiş. Aslında 40 yaşında kendisi. Bu an, şu ana kadar bir hor görünün olduğunun kabulüydü zaten diyor. Ama aynı zamanda yolumuza devam edeceğiz diyerek diyor Tayla. Şeyi de söylüyor. Mevcut politikanın sürdürüleceğini de ifade etti diyor. Ve Macron'un konuşmasından hemen sonra söz alan kişi de Çevre Bakanı. Güya bu kitleye akaryakıt zammının ekoloji açısından ne kadar önemli olduğunu anlattı. Oysa esas mesele sarı yeleklerin ekolojist olup olmaması değil, vergi adaletsizliği. Macron'un sarı yelekler isyanını dindirmesinin yegane yolu servet vergisini yeniden getirmekte, ama bunu yapmayacak diyor. Peki ne yapacak sorusu son olarak. Muhtemelen sarı yelekler hareketinin kökeninde yatan dikkate alınmamanın öfkesini dindirecek bir politikaya gitmeyecek. Ama bu illa sarı yelekler isyanının devam edeceği anlamını taşımıyor. Bu tür hareketler bazen kendiliğinden de bitebilir. Özellikle şiddete başvuranlar, ki hala bunların sarı yelekler olup olmadığı kesinleşmiş değil, İsyancı büyük kitleyi de rahatsız ediyor. Çünkü bu hareket polisle şiddeti de göze almış militan bir direniş hareketi değil. Eğer bu sürekli polisle karşı karşıya gelinecek çatışma eksenli bir harekete dönüşürse, başladığı kitleyle devam edemeyebilir. Sarı yelekler dışarıdan başka destek almazsa uzun süre devam edemez. Ama bu hareket banyolere sıçrayıp başka bir harekete de dönüşebilir demiş. Aşağı yukarı benzer gözlemleri de Fehim Taştekin'in Fransız Baharı mı, Faşizmin Ayak Sesleri mi başlıklı ayrıntılı analizinde de rastlanıyor aynı şeylere. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle de Ahmet İnsel'le tabii yarın konuşma fırsatı bulabileceğimizi umut ediyorum. O hal ilan edilmedi ama her an olabilir denebiliyor. Öte yandan bir de bu G20 zirvesinden de birkaç şey söyleyelim. Tam bir aslında en önemli haber, birinci saat içinde verilmesi gereken ilginç haberlerden bir tanesi de iklimin Türkiye'yi ne kadar etkilediği, iklim değişikliğinin ve iklim yıkımının konuşulurken çok çarpıcı bir haber Doğan Haber Ajansı'ndan var. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırında nöbet tutan 10 askerin mahsur kalması, kendi kulelerinden çıkamaz duruma, nöbet kulelerinden çıkamaz duruma gelmeleri, askerleri AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtardığından bahsediliyor. Çok trajik, ironik bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri arasında 2. Hudut Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki alanda 2 gündür sağanak devam ediyormuş yağış. Sular yükselmiş ve nöbet tutan 10 asker nöbet değişimi için gelen zırhlı personel taşıyıcının sular altında kalmasıyla nöbet kulübelerinden inememiş. İlginç fotoğraflar da var. Yaklaşık 3,5 metreyi bulmuş suyun yüksekliği. O zaman da savaş yerine AFAD, AFET ve itfaiyeden yardım istenmiş. 6 saatlik bir çalışma. Askerleri botla kurtararak hastaneye götürmüşler. Durumları iyiymiş. Yağışın durmasının ardından sular da çekilmeye başlamış. Bu da iyi haber olarak görülüyor. Fakat ileriye yönelik, yalnız dünyada değil, bölgede değil, Türkiye'de de ciddi bir durum olduğunu ortaya koyuyor. İklim meselesinin pek öyle hafife alınacak bir herhangi bir tarafı kalmadı. Apaçık ortada. Öte yanda Diyarbakır'da 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haberi de var. Diyarbakır Valiliği kentte operasyon düzenleneceği için Hani ve Lice ilçelerindeki 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamış. İkinci bir emre kadar. Diyarbakır'da 190 yasaktan bahsediyor Biyanet'in haberinde. 3 yılda 332 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Yasağın 2014 nüfus sayımına göre yasağın ilan edildiği ilçelerde en az 1 milyon 809 bin yani 2 milyona yakın insan yaşıyormuş. 190 ayrı defa sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Diyarbakır Türkiye'nin en kalabalık 12. şehri, 1 milyon 635 bin nüfuslu. Şehir merkezi de 835 bine yakın nüfusta. Bir merkez, 14 ilçesi de var. Dünya mirasına da giriyor. UNESCO'nun düzenlediği, tescil edilmiş. Dicle Üniversitesi de 1978'de açılmış. Şeyden, Biyanet'ten aldığımız bilgiler. Önemli bir haber de var. Bu G20 toplantısında düpedüz aklandı diyebiliriz. Kimse Kaşıkçı'nın cinayetinden bahsetmedi. O Prens Bin Selman oraya geldi. Muhammed Bin Selman. Macron'un aralarındaki konuşmasını Fransız gizli servisi dünyaya ilan etti. Bak ben sana söylemiştim filan gibi babacan laflar ettiği gibi bir tiyatro vardı. Ben de senin dediğini yapıyorum diye cevap vermiş. Bazı anlaşılamayan laflar da var ama aralarının oldukça iyi olduğu görülüyordu Macron'la. Trump'la görüştü mü bilmiyorum, hatırlamıyorum. Görüşmediler galiba. Fakat Putin'le Çak beşliği yaptılar. Son derece memnundu Putin'le ikisi. Sırıtıyorlardı. Neredeyse kahkahalarla gülmek üzereydiler. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en korkunç olaylarından birini yeryüzünün gözü önünde İstanbul'da, dünya başkentlerinden yani dünyanın önde gelen metropollerinden birinde, koruma altındaki bir alanda, başkonsoloslukta öldürülüp parçalara ayrılması durumunu kabul görmüş oldu aşikar bütün dünya liderleri tarafından, en azından G20 tarafından. Fakat ilginç bir şey var BBC'den gelen bir haberde. Kanada'da yaşayan 27 yaşındaki Suudi vatandaşı Ömer Abdülaziz, Suudi Arabistan hükümeti tarafından telefonuna bir casus yazılım yüklendiğini ve bunun üzerinden 2 Ekim'de İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile yaptığı görüşmelerin takip edildiğini öne sürmüş. Çok Pegasus adında bir casus yazılımı, bunu da İsrail yerleştirmiş, yani İsrail yapımı olduğu söyleniyor. İşte bir ara muhalif bir kişi, kendisine de bir takım Cemal Kaşıkçı'ya geldiği gibi davette gelmiş konsolosluğa ama gitme demiş Cemal Kaşıkçı. Böylesine artık korkunç polisiye trajedi arası bir şey var. Ama Trump görüşmedi, Erdoğan da görüşmedi. Fakat Suudi Veliaht Prens Muhammed G20 zirvesinde bayağı iyi bir muamele görmüş olduğu rahatlıkla söylenebilir. Böyle bir durumdayız. Evet, bu şekilde ilk saati kapatmayı uygun görebiliriz herhalde. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba, günaydın herkese, merhabalar. Evet, Can yok bugün. Selahattin'le beraber yürütüyoruz. Neyle başlayalım? G20 ile mi? Evet, valla yani hafta sonu sonuçlandı. Şimdi bu G20 ve Davos gibi zirveler için benim tanımım açıkçası suçluların zirvesi bu zirveler. G20 ülkelerine baktığımızda işte ekonomik aktivitenin %85'ini dünyada kontrol ediyorlar. %75'te dünya nüfusuna sahipler. Bu son yıllarda gezegen üzerinde gördüğümüz tüm olumsuzlukların kaynağında bu ülkelerin yaptıkları yatıyor. Aynı zamanda küreselleşmenin günahlarını da yaratanların bu ülkeler olduğunu görüyoruz. Ve gezegenin ikliminin alt üst olmasında, iklim değişikliğinde, iklim krizinde bu ülkelerin muhteşem katkıları olduğu ortada. Son 40 yılda canlıların %60'ını da bitiren bu ülkeler. Küreselleşmenin bütün günahları bu çerçevede yaratılmış oluyor. Bu zirvede yani gezegenin katillerinin kimin katledilmesinin sorumluları arasında bir de tescilli bir katil de aralarındaydı. Şimdi yani o kadar kör gözün parmağına bir hadise var ki son iki aydır Prens Selman, Suudi Arabistan Prensi, Velihat ve Kaşıkçı cinayetle dünya yaptı, kalktı ve bütün istihbarat örgütleri Türkiye'ye, CIA, Amerika dahil katilin adresini gösterdi. Gazeteci Kaşıkçı Washington Post muhabirinin bizzat emrini verdiği, hatta operasyonu yönettiği aleni açıkta ve bu zirvede adeta bu gezegen katillerinin zirvesinde bir de adi katil de var, söz konusuydu. Yani G20 zirvesinin bu 2018 zirvesi böyle bir duruma işaret ediyor. Yani gazeteci katillerinin de zirvede delege olarak defişli kabul gördüğünü, bir protesto da bekleniyordu adeta bazı ülkelerden. Görmez ve pek çok basın yayın uluslararası şeyde de bu hususa dikkat çekiliyor. Yani biz G20 zirvelerinde zaten bu tür zirvelerde bu dünyanın içinde bulunduğu, gezegenin içinde bulunduğu sorunlara değinip değinmeyeceği konuşulur. Birazdan söz edeceğim. Yani bu tür toplantının öncesinde şu konulara değinilecek mi, değinmeyecekse bildirgesinde sonuç bildirgesine yansıyacak mı diye hesap kitap yapılır. Neler konuşulacağına ilişkin. Bu zirvede bir de bir cinayetin tanığı pozisyonundaki durumla da alınacak. Dolayısıyla yani gazeteci katlinin emrini veren bir dünya liderinin içinde bulunduğu bir zirve o olduğunu ve böyle bir dünyada yaşadığımızın altını çizerek G20'nin 2018 zirvesine girebiliriz. Kısaca bir tarif vereyim izninizle. Nedir bu G20? Yani gelişmiş 7 ülke uzun yıllardan beri dünyanın yönetiminde söz sahibi, dünya kapitalizmine elinde bulunduran G7 ülkelerine Rusya'nın da Sovyetler Birliği yıkılmasından sonraki süreçte eklenmesi de G8'e de zaman zaman dönen bu gruba 97 yılında Güneydoğu Asya'da ciddi bir ekonomik kriz yaşanması malumunuz. Bu kriz Latin Amerika'daki bir takım krizlere eklendi. Sonra Türkiye gibi ülkelerin krizleri ve 99 yılında G7 ülkeleri içerisinden daha istişarede bulunmak üzere bir grup oluşturuldu. Bu da G20 grubu. Bunlar da gelişmekte olan piyasalar, ülkeleri de dahil ettiler ve dünya ekonomisinde işte milli gelirleri itibariyle, nüfusları itibariyle, yarattıkları hacim itibariyle eklenen ülkeler içerisinde Türkiye'de var ve bu 20 içerisine 99'dan 2008'e kadar şey de dahil, yani Avrupa Birliği temsilcileri de 19 ülke artı Avrupa Birliği Komisyonu da buraya üye. Ayrıca IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütler de izleyici, gözlemci, katılımcı olarak varlar. Bunların içinde 3 tanesi Müslüman dünyasından, Endonezya, Suudi Arabistan ve Türkiye. Asya ülkeleri, bu ülkelerin %30 dünya gelirinin neredeyse işte %30'da 30-31 civarındaki Asya ülkelerinden geliyor. 2,5 trilyon dolarlık Müslüman ülkelerin yarattığı değer var. Kalan 60-65 trilyon yaratılan dünya gelirinin %65'i de batılı ülkelerden sağlanıyor. Böyle bir oluşum 2008 krizi, 2007'de başlayan ve 2008'de Amerika'ya da sıçrayan Lehman Brothers'ın çöküşünden sonra işte bu G20'de artık devlet başkanları, bir maliye bakanları, merkez bankaları şeyinde toplantılar oluyordu. 2008'e kadar maliye bakanları, sonra devlet başkanları da itibar etmeye ve önemsenmeye başlandı. İlk yıllarda da dünya ekonomisi bu kriz nedeniyle küçülecek. Bunu nasıl büyütürüz teşvikleri üzerine konuşarak devlet başkanları başladı. Burada 20 ülkenin içinde biraz önce yani katılımcıların içerisinde hangi ülkeler olduğunu koyduk. Geçen süre içerisinde bu ülkelerde ki bu ülkelerin içerisinde demokrasiyle yönetilenler ya da mış gibi yönetilenler var. Bir de yükselen milliyetçilik ve hem ekonomik milliyetçilik hem siyasal milliyetçilik hem de demokrasiden uzaklaşan ülkeler var, liderler var. Öyle baktığımızda G20 ülkeleri bir demokrasi kalitesi de vermiyor. Yani bakın işte Birleşik Devletler'in başında Trump gibi bir lider var. Brezilya'da malum. Bolsonaro. Yani Bolsonaro. Çin. Xi Jinping, evet. Yani Endonezya'ya ne diyeceğiz? 1 milyon yani, kişiyi toplama kamplarına kapattı Uygur Türklerini, Müslümanları. Suudi Arabistan. Yani temsilcisinin durumunu biraz önce söyledik. Rusya. Değil mi? İşte evet, yani Putin'le bir çak yaptılar zaten. Beşlik yaptılar ikisi. Evet. Kaşıkçı cinayetinin artık kesin, neredeyse yani kanıt aramaya bile lüzum kalmayacak kadar açığa çıkmış çok çeşitli şeylerden. Bir başka şey de, iki dakika ben araya gireyim izin verirseniz. Yani bu... Lütfen. Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'le ilgili bir şey var. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Kanada'da yaşayan 27 yaşındaki Suudi vatandaşı. Yani olağanüstü bir şey. Citizen Lab adlı bir kuruluş telefonunun hacklendiğini ortaya çıkarıyor. Abdülaziz ve Kaşıkçı ile olan ilişkisi hakkında konuşmaya karar vermiş. Ve İsrailli bir NSO diye bir firma tarafından üretilmiş yazılım. Ve Abdülaziz bu firmaya dava açmış. Fakat çok ilginç bir şey yani. CNN'e yaptığı açıklamada diyor ki Kaşıkçı ile aramızdaki konuşmalarda Suudi yönetimini sorumlu tutacak bir online gençlik hareketi planlamaya başlamışlardık. Ondan sonra hemen devreye girmiş ve bu olaydan iki ay sonra da öldürüldü diyor. Konuşmaların takip edildiğinden şüphelendiğini, iki ay sonra da Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kaydetmiş. Telefonumun hacklenmesi Cemal'e olanlar konusunda önemli bir rol oynadı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu suçluluk beni öldürüyor demiş. Kendisini de zaten Büyükelçiliğe davet etmişler. Cemal Kaşıkçı da olduğu gibi. Bir de ilginç bir şey var. İsrail'de silah sayılıyormuş ve Savunma Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyormuş bu hack şirketinin, casus yazılım. Pegasus'muş adı. NSO grubun. Ve Suudi Arabistan bu yazılım için 55 milyon dolarlık ödeme yapmış zaten bu şirkete. Bu da BBC'nin haberiydi. Sonuç olarak muhteşem bir işbirliği var. Sonda bir İsrail polisi Başbakan Benjamin Netanyahu'nun üçüncü bir vakada daha dava açılması tavsiyesinde bulunmuş. Bu en ağır deniyor. Rüşvet, sahtekarlık ve güveni suistimal konusunda kendisine uygun yayın yapabilecek aleyhinde yapılacak haberleri de çıkartacak gazetelerden Bibi Netanyahu böyle bir şey istemiş. Milyonlarca dolar dönen rüşvetler filan var. Ama hepsini reddetmiş Bibi Netanyahu. Ben yapmadım demiş. Evet, yani işte G20 ülkelerinin durumu bu. Aralarında işte Kaşıkçı cinayetinin yargılanma olsa bir numaralı salı olması gereken şey var. Demokrasiden uzaklaşmış ve demokrasiyle yönetilmeyen ülkeler, ben şöyle bir liste çıkarttım. Uzaklaşmış ya da sahte demokrasilerle ve demokratik kriterlere uymayan liderleriyle neredeyse yarı yarıya bir durum arz ediyor. Milan'ın otoriterleşmesine, ekonomik milliyetçiliğe, faşizmin yükselişine birlikte yapılan bir toplantı ve bunu da içinde barındıran bir durum. Dolayısıyla son 30-40 yılın küreselleşmenin sonucu olarak karşımıza çıkan bu zirveler adeta bütün dünyada alay edercesine, işte katil belli, katil aramızda oyunu oynarcasına ve dünyanın sorunlarına da dalga geçercesine, gezegenin bitişine adeta alkışlarcasına, onu teşvik edercesine bir zirveler bütün oluyor. Bunlar aslında G8'in başlangıçtaki ana konularına da artık uzaklaşıyor. Daha çok ikili görüşmeler için bir araya gelinen durumlar olarak karşımıza çıkıyor. G8'in şeyine baktığımızda, bu daha öncesi biliyorsunuz geçen sene Hamburg'da vardı, Almanya'da her sene oluyor bu. 2015'te de Türkiye'deydi. Hatırlayın, 2015 Antalya'da Türkiye'nin Rusya ile olan gerilimin NATO'da olduğu bir zamandaydı bu. Evet. Geçen sene de Almanya ile büyük bir kriz içindeydik. Hatta geçen seneki toplantı 250 kişilik bir katılımla yani Amerika, Alman makamları buna itiraz etmişlerdi ve Erdoğan'ın miting yapmasına, kapalı toplantı yapması sorunuyla karşı karşıya kalmıştı ve böyle bir krizde geçen sene yaşamıştık. Şimdi kapitalizmle iklim krizi, iklim felaketleri birbirinden ayrılmaz bir ikili haline geldi ve bu ayrılmaz ikilinin ilişkin iki büyük sorun yaşanıyor. hem kapitalizmin içinde bulunduğu, yani 2008'den bu yana bulunduğu krizin için beklentiler neydi? Yani G20'lerde de gündeme gelebileceği düşünüyordu. Kapitalizme ve küreselleşmenin bu sorunlarına çözüm bulucu, işte bir yeni kapitalizme yeni bir format, biçim kazandırıcı, işte daha insan merkezli küreselleşme süreçlerine adım atıcı, dünyadaki finansal oligarşiye karşı belli düzenlemelerin yapılması, ki bunların pek çoğu, ya pek çoğu değil, büyük bir şey, çoğu yapılmadı. Yine eski alışkanlıkların, eski krize götürücü süreçlerin devam ettiği bir şeyden geçiyoruz. Yani sürdürülebilir kalkınma mı, sürdürülebilir gezegen mi, sürdürülebilir kar mı? Bu sürdürülebilir bir gezegenden uzak, hala sürdürülebilir bir kar, en maksimum karda ve zenginleşme üzerinde sürdürülebilir hayatı es geçen, görmeyen bir durumla devam ettiğini görüyoruz. Sonuç bildirgesinde o çıkıyor. Çünkü sonuç bildirgesi de göç, mülteci sorununa değinilmiyor. Biraz önce söylediğim, yani dünyanın gözünün önünde, yani göz, bir katliam var, onun lideri var. Bu cinayete ve bu şeye ilişkin bir açıklama yok. Suriye yok, Yemen yok, Ukrayna yok. Yani iklim ve göç onu zaten tamamen birbiriyle bağlantılı oldu. Son beklenmedik derecede ileri ve sert raporlarda da Birleşmiş Milletler heyetlerinin hazırladığı, özellikle bu Orta Amerika'da muazzam terkler oldu. Çünkü hasat dolayısıyla yaşanamaz hale geldiği için ülke hasat sıcaktan, küresel ısınmadan filan çoluk çocuğuyla alıp gitmek zorunda kalan insanlar dolu yollarda. Bunlardan zerrece bahsedilmesi, ya yani iklim kesinlikle zaten 2015'teki Paris Anlaşması'nın, neyse şöyle bir şey var, yani Amerika dışındakiler buna uyuyoruz diye beyan ediyorlar. Ama sahte bir uyuması. Evet, yani yüzlülük. Evet, çünkü yani uyuyoruz dediklerinde de en az bir parlamentolarından geçiriyorlar. Yani iki dereceye ulaşmak için üç katı, şimdiye kadar yapılanların üç katı efor harcamaları gerektiğini söyleyen Birleşmiş Milletler raporu var. Hatta asıl makbul ve matlub olan, eski deyişle 1,5 derece endüstri çağına göre sıcaklığın tutulması gerektiğini söyleyen rapora göre, ona ulaşabilmek için de 1,5 derece tavanında tutabilmek için de 5 katı efor sarf edilmesi gerektiğini söylüyorlar, ama umurunda bile olmadığı söylenebilir rahatlıkla bütün bu G20'cilerin. Evet, acayip kimi de yok sayıyor. Dolayısıyla yani siyasi olaylarda dediğim gibi İran yaptırımları da yok. Yani şimdi size bir şey anlatacağım. Ben Antalya'dayım. Burada bir tarım fuarı oldu. Onu biraz gezdim yani. Muhabirlik yaptım. Bir stentte nem ölçer, toprağın nemine göre sulama talimatı cepkine, bunu bir yazılım geliştirmişler. İşte çiftçiler de ona bakıyorlar. Ben de o standa bakıyorum. İşte nasıl oluyor bu iş falan. İşte toprağa gömülüyor bir şey. Sensörle beni sula diyor. Kurudum diyor. İşte takım oranlarını gösteriyor. Çiftçi biri dedi ki, ya çok iyi bir şey geliştirmişsiniz. Sağ olun ama biz önce suyu nereden bulacağımızı bilmiyoruz dedi. Evet. Bu çok yani, önemli bir şey. Yani. Çok önemli. Bu Antalya'da yani olan hadise. Yani bütün bu alarmlar, iklimle ilgili, kuraklık, göç, birbirlik, bunlar G20 zirvesinde yok. DTÖ, Dünya Ticaret Örgütü, ki bu işin en önemli sorunlarından biri, ki o da sorunlu. Oraya bir reform yapılması gerektiğini Amerika dışındakiler söylüyordu. İşte bu sefer Amerika'da evet yapılmalı filan diyor. İşte kendi aralarındaki gümrük savaşları, korumacı eğilimler ilişkin bir geçme meselesi var. O da Çin'le 3 aylık bir barış ilan ettiler. Bu tarifelerle ilgili, gümrük duvarları ile ilgili. İşte yeni bir NAFTA şeyi var. Kanada, Meksika, ki anlaşmayı da Trump yok saymıştı, yeniden gözden geçirildi. Dolayısıyla böyle, bu tür zirveler yani dünya ile alay eden yani şekilde gelişiyor ve gerçekten bu zirveler sonuç itibariyle baktığınızda suçluların bir araya geldiği, gezegenin bugünkü hale gelmesinden sorumlu ülkelerin, burada siyasi liderler seçilmişler var, seçilmemişler diktatörler de var, bir araya geldikleri bir ortam ve bu güçler dengesi içerisinde temel meseleler, insanlığın ve gezegenin temel meseleleri konuşulmuyor. Bu şeyde daha çok buraya bizim gibi ülkelerde yani G20 ne veriyor Türkiye'ye? İşte yani liderlerine prestij kazandırma, dünya liderleriyle merhaba diyor. Biliyorsunuz bir de G90'lar falan vardır. Bunlar yoksullar, garibanlardır. Onların da bir araya geldiği SALT örgütü var. 96'larda bildiğim kadarıyla. Onlar da bu küreselleşme sürecinin mağdurlarıdır. İşte 400 milyona yakın 2030'a kadar suların yükselmesinden oturdukları alanları kaybeden insanların göçünü bekliyor dünya. Evet, ve bütün sahil şeritlerinin kaybolacağı artık kesin bir şey. Yani ya bu konuda son derece etkili yalnız bu konuları çalışan bir bilim insanı şeyi söylüyor. Yani ya stratejik bir şekilde hesaplıca davranır ve ricatı, örgütlü bir ricat yaparız diyor kıyı şeritlerinden bütün dünyadaki, yani şehirler dışındaki bütün şeylerden bahsediyor, işte sahil şeritlerinin sular basmasından, deniz seviyeleri yükselmesinden, ya da panik halinde kaçışırız, ikisinden birini yapacağız artık, ona karar verelim diye çok net olarak söyledi. Bunu söyleyen bir önde gelen bir bilim insanı. Şimdi ben vaktimizde şey alıyor, ama bir dikkatimi çekti dün gece. Ankara büyük bir golf sahasına kavuşuyor. Haberiniz var mı? Hayır, yok. Hem, ne güzel. Hem de parlamenterler golf life projesi. Öyle mi? Trump'ın ilgisi var mı? Trump'ın buraya gelirse şayet herhalde açılışını falan yaptırırlar. Şimdi inşaatı başlamış. Ha, ne güzel. Ve inanılır gibi değil. Dünya, Türkiye bu kadar sorun içerisinde. Bütün partilerin birleşip, parti temsilcilerinin CHP'de dahil bu açılıştalardı dün. Ve dünyanın en çok su kullanan spor dalı ya da aktivitesi golf zaten. Çavuşoğlu demiş ki diplomatik ilişkilerde golf ortamında devam ettikler. O anlamda çok iyi bir proje olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ya da Levent Gök açılışta konuşma yapmış ve de bu başkente kazandıracağı çok şey var demiş. Ondan sonra burada villalar, çok katlı konutlar var. 1.260.000 metrekarelik bir alanda olacakmış Ankara'da. Ve bir de foot golf diye bir şey varmış. Orada foot golf, futbolla golfün karışımı bir oyun da oynanabilecekmiş. Onları biz bilmiyoruz. Selahattin'e soruyoruz artık. Evet, ondan sonra kentsel tasarımlı bir ödül almış projeymiş. Yani burada bakın 2.640 konut ve villa bulunuyormuş. 450.000 metrekare alana yayılan 9 girikli golf sahası olacakmış. 13 adet şey. Şimdi demin söylediniz, yani yıllar önce İspanya'da özellikle bu golf sahalarına ilişkin bir şey okumuştum. Yani dünyanın suyunu emiyor. Şöyle bir rakam. Dünyadaki golf sahaları, ki bu dediğim 10 yıl önce kriz başlangıcında, bir günde tüketilen su miktarı 2007'deki dünyadaki golf sahalarının bir günde tükettiği su miktarı 4.7 milyar insanın günlük askeri su gerekliliğini sağlıyor. Golf sahaları kadar su emen, harcayan bir şey yok. Başka hiçbir faaliyet alanı yok, evet. Yani Türkiye'de bu teşvik ediliyor. yüzü aşkın bir gol sahası yapılması da hedefleniyormuş. Öyle mi? Onu da duymamıştım. Evet. Atlatma haberden dolayı çok teşekkür ederim. Korkunç şeyler bunlar ama hemen de kayda geçelim. Yani bu da siyasi şeyi anlayamadım tabii. Parlamenterler gol sahası diye. Yani bu İspanya'da daha sonra krize girince bu gol sahaları kurudu, biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Tabii. Yakından yani, takip ettim ben de. Şimdi sonuçta G20 zirvesinin dünyadaki bu eşitsizlikler her şeyin alt üst olduğu bir dönemde G20 zirvesine Kaşıkçı cinayetinin bir numaralı zanlısı konumundaki kişinin üstü kabul görmesi altını çizdi. Avustralya'ya bağlanacaksınız galiba benden sonra. Evet. Onun için çok kısa bir süremiz kaldığını görüyorum. Özellikle Fransa'daki mesele önemli. Herhalde önümüzdeki günlerde çok... Evet, zaten biraz kapsadık ama önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Analize de muhtaç ama bunalmış toplumların refleksleri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir husus da Cumhuriyet Gazetesi meselesi. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde Osman Kavala ve Demirtaş üzerine yazı yazan son zamanlarının yeni yazarı diyeyim. Yarattığı tahribat Cumhuriyet Gazetesi yazarları tarafından da tepki gördü. Yani içinde bulunduğumuz, zaten medyanın içinde bulunduğu muazzam bir derin bunalım içerisindeyiz. Gerçek bir medya Türkiye'de vücut bulamıyor. Gerçek bir demokrasinin de vücut bulamadığı gibi. Bu meselede önümüzdeki günlerde umarım Türk basınında layık yerini bulur ve özellikle Erdoğan çizgisiyle bütünleşmiş bir yazarlar bütünü Cumhuriyet Gazetesi'ne umarız egemen olmaz. Ben de bitirmeden o zaman bir ekleme yapayım. Yani Osman Kavala Silivri cezaevinden bir mektup yazdı ve Bartu Soral söz konusu yazar, ki kendisi Cumhuriyet'in yeni yazarı ama Oya Baydar'ın da T24'te yazdığı gibi yerden bitmedi, gökten düşmedi. Mantar gibi yerden bitmedi, gökten düşmedi. Yıllardır yazan Aydınlık Gazetesi'ndeki yazıları bilinen, şoven Türk milliyetçiliği batağına saplanmamış, özgürlükçü, demokrat, barış yanlısı kişilere saldırmayı misyon edinmiş. Vatan Partisi özellikle de Perinçek hattına sıkı sıkıya bağlı olan bir kişi dedikten sonra Osman Kavala diyor ki Bartu Soral'ın araştırmaya dayanmayan yanlış ve eksik bilgilerle ağır ithamlarda bulunması bana ülkemizde yaşanan hukuk normlarından uzaklaşmış tutuklama uygulamalarını yeteri kadar önemsemediğini düşündürüyor. Osman Kavala Silivri cezaevi demiş. Evet. Evet. Böyle. Yani ahim kararlarının uygulanmadığı, bir yıl aşkın bir süredir neden iddianamesinin hazırlanmadığı bir tutukluk hali yaşıyor Osman Kavala. Dünya hali G20'de böyle, Türkiye hali ondan da farklı değil. Ama olabildiğince koridorlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Evet, çok teşekkürler Ali Bey, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete. Ben Deniz Ömer Madra ve yakından takip etmeye çalıştığımız bir global olay var aslında. O da önce İsveç'te bir 15 yaşında bir genç kızın, daha doğrusu bir çocuğun, Greta Thunberg'in başlattığı okul kırma eylemi, daha sonra çeşitli ülkelere de yansıdı, yayılmaya başladı ve özellikle de Avustralya'da çok büyük bir öğrenci gençlik hareketi, çocuk hareketi olarak tabandan yükselen bir hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve Avustralya'da çeşitli kentlerinde, 5 ayrı bölgesinde ve kentinde bilebildiğimiz kadarıyla binlerce öğrencinin iklim için okul kırma eylemi yaptığını size duyurma ve bunun haberlerini yapma, mülakatlarını yansıtma fırsatımız olmuştu. Şimdi bunun devamını da getirmeye çalışıyoruz. Ve şeyde Burçak Gür'ün Muraben'le görüşeceğiz, yazar ve çevirmen, bir de onun oğlu Yaz'la. Biz daha önce de mülakat gerçekleştirdiğimiz ama yayınlamadığımız Gene Hinchcliffe'le de sınıf arkadaşı, 9. sınıf öğrencisi Yaz Muraben de 15 yaşında. Birlikte de dramada yapıyorlar. Yani bütün bu son derece ilginç, beklenmedik gelişen bir olayı takip etmeye çalışacağız. Şimdi önce Burçak Hanım'la görüşüyoruz. Merhabalar, günaydın Burçak Hanım. Günaydın, merhabalar Ömer Bey, günaydın. Evet, çok teşekkür ederiz bizimle mülakat yapmayı kabul ettiğiniz için. Biz epey önceden de tanışıyoruz galiba. Evet, evet, rica ederim, rica ederim. O zaman siz bir olup biteni özetler misiniz bize lütfen? Neler oluyor, bitiyor? Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Vallahi şöyle şöyle oldu. Bu İsveç'teki bu İsveç'te az önce sizin de bahsettiğiniz 15 yaşındaki çocuk her cuma okulu kırıp parlamentonun önünde bekliyordu. Böyle böylelikle kendi hükümetinin bu küresel ısınmayla ilgili etkili politikalar üretememesini eleştiriyordu. Sonra bu internet yoluyla Avustralya'ya sıçradı. Melbourne'de bir öğrenci, ben Melbourne'da bir şey organize edeceğim, biz de bunu yapalım, bir günlük yapalım dedi. Yine sosyal medyada benim oğlumun gittiği okuldan bir öğrenci bunu görür görmez, tamam o zaman ben de Sydney'dekini organize ederim dedi. Ve çok fazla büyüklerden yardım almadan, ama şöyle bir şey de söyleyeyim, genç insanların kurduğu küresel ısınma için gençlik hareketi diye bir şey var burada. Bir de GetUp diye bir aktivist organizasyon var. Onların ikisinin daha çok tanıtım desteğiyle tamamen kendi imkanlarıyla sosyal medyayı kullanarak bir gün belirlediler ve geçtiğimiz cuma günü ve bütün Avustralya'nın çeşitli kentlerindeki ortaokul öğrencilerini sadece o cuma günü olmak üzere okul kırmaya ve kendi şehirlerindeki, bizim burada yerel parlamentolar da var, oralarda protesto yapmaya çağırdılar. Beklediklerinden çok daha büyük bir ivme kazandı bu hareket. Ve toplam aşağı yukarı Avustralya'da 10 bin kişinin katıldığı düşünülüyor. Geçtiğimiz cuma günü oldu. Şimdi bu geçtiğimiz cumadan birkaç gün önce haftanın başında başbakan parlamentoda oturun oturduğunuz yerde okul kıracağınıza fen derslerini dinleyin gibi bir şey söyledi. Yani böyle bir şey yapmayın dedi. Şimdi tabii bu ergen çocuklara söylenecek en kötü şey. Çünkü bu sefer daha çok çocuk, hepsi birden başbakan yapma mı dedi. Hepimiz orada isteyerek yani ilkokul çocukları şeyde, ben trenle gittim bir göreyim bakayım ne yapıyorlar diye bakmak için. Trende şeyler, böyle beyin ana babalar ilkokul çocukları yanlarında, onları şey yapıyor, çekiyor. Yani Sydney'nin dört bir yanında baya böyle hani şeye, merkeze bir saat, bir buçuk saat uzaklıktaki okullardan, özellikle devlet okullarından çok çok büyük bir katılım vardı. Herkes orada ve ilk defa ben Sydney'de, ki çok böyle çok protestoya gitmişliğim var burada. Bu kadar kapsayıcı, bu kadar ırk, renk, din, dil ayrımı gözetmeyen, bu kadar geniş katılımlı bir şey gördüm. Yani demokrasi herhalde böyle bir şey olması lazım diye düşündüm. Çünkü diğer şeylerde, diğer gittiğim protestolarda mesela işte İsrail'in Gazze'yi bombalaması kınanıyor diyelim. O zaman hep Arap kökenliler oluyor. Bir iki tane de Anglo-Sakson kökenli insan oluyor. Bir iki sempatizör. Ama burada herkes vardı. Başörtülüsü, başı açık olanı, Hintlisi, Asyalısı, Anglo-Saksonu, herkes bir aradaydı ve herkes çok açık bir şekilde ve yüksek sesle ama hani bir şekilde gösteri kurallarına da uyarak bir aradaydı. Yani biz böyle eski şeylerden birkaç yıldır protestolara katılanlar artık birbirimizi de birazcık tanıyoruz. Biz kenara çekilip böyle burnumuzu çeke çeke ağladık açıkçası. Evet, yani iki çok önemli noktaya temas ettiniz. Bir tanesi bunun her kesimi aynı anda içine alması ve özellikle de çocukların rahatlıkla söyleyebiliriz, çocukların inisiyatifiyle baştan sona gerçekleşiyor olması ve 10 bin gibi bir rakamı da ilk defa duydum ben şimdi. Yani 3500 gibi sadece Melbourne'daki 3000-3500 kişi olduğunu duymuştuk ama bu 10 bin Avustralya çapında gerçekten çok etkileyici bir şey ve tarihte ilk defa olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz belki. Peki sizin oğlunuz yaz da bu işin içinde örgütleyicilerden biri galiba. Biraz da onunla konuşabilir miyiz? Tabii. Ben veriyorum onu ama İngilizceye geçmek gerekecek. Yazla konuşmak için. Şimdi. Evet, tamamen. Ya da ben de çevirebilirim yani nasıl isterseniz. Vallahi yani bir başlayalım bakalım. Siz de çevirirseniz iyi olabilir tabii. Daha beni rahatlatmış olursunuz yani. tabii. Evet, bir onunla da konuşabilir miyiz? Tabii. O da burada yanımda. Şimdi verdim telefonu. Hello Yaz. Hi. Fine. And you? I'm good. How are you? Could you speak a bit louder, please, so that everyone can hear you? Okay. How do you feel? What is your evaluation of the weekend's riots, I should say? I thought it was really good, the turnout that it got, so many people went. I think that's a really good sign of the amount of people are supportive of the cause. Sizce katılımcı sayısından çok memnun olduğunu söylüyor. Hiç bu kadar çok insan geleceğini tahmin etmemiştik. Tahminimizin çok üzerinde çocuk katıldı. O da çok sevindirdi bizi diyor. And I gather that the Sydney organizer Gene Hinchliffe was your friend. You took drama lessons together. So I've seen that Gene Hinchliffe has said that on the platform, told her fellow students that the protest was just the beginning. This is our first strike, she said, Jean Hinchcliffe, our first action, and it is just the beginning, and we'll keep doing it until something is done. What do you think about that? Just let me translate my own words, please. Yani Jean Hinchcliffe'in arkadaşı olduğunu 14 yaşındaki ve Sydney şehrindeki ve bölgesindeki örgütlemeden sorumlu olduğunu söyledim. Ve arkadaşlarına, öğrencilerine de bu protestonun daha henüz şimdi başladığını, bu daha başlangıç dediğini, bu bizim ilk grevimiz dediğini, ilk eylemimiz dediğini ve başlangıç olduğunu ve bunu bir şey yapılana kadar sürdüreceğiz dediğimizi söyledin. Okay, yes, please. Well, I think that's really important to really continue to do the strikes and keep getting attention to the people who can make a change. Gerçekten bu en önemli, yani bu kısım çok önemli. Bir sonuç alana kadar, yetkililerden bir cevap alana kadar bu eylemleri devam ettirmeye devam ettirmek gerçekten çok önemli. So you're going to continue with it for an indefinite time, and I also see that Jean has called the Prime Minister's electorate office, and she also encouraged students to call the Prime Minister every day for the next week. So I want to hear your impressions on that. But let me translate it first. Yani ben şeyi de sormaya devam ettim. Yaza bu Jean Hinchcliffe adlı öğrencinin, arkadaşı olan öğrencinin, aynı zamanda başbakanın seçim bürosuna bürosunu aradığını ve öğrencileri de her gün önümüzdeki hafta, yani bugünden başlayarak her gün başbakanlık bürosunu araması gerektiğini söylüyor. Ne düşünüyorsun diye sordum yaza. Okay, yaz, please. I think it's important that we continue to do our best to try and get the attention of Scott Morrison and anyone else who has power to change the situation that we're striking for. Başbakan Scott Morrison ve bu içinde bulunduğumuz durumu değiştirme yetkisi olan insanlardan bir tepki alana, bir olumlu, onlara olumlu bir adım attırana kadar protestoları çeşitlendirerek devam ettirmek gerçekten çok önemli. Evet, belki bir şimdilik bir son soruyla kapatabiliriz bu son derece çarpıcı bir mülakat. Şimdiye kadar Açık Radyo'da da yaptığımız en ilginç olaylardan bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim bunun. Son olarak da belki şeyi sorarım, sorayım. Yani COP konferansı başladı. Dünyanın en kirli fosil yakıtı olan kömürün merkezinde Katowice'de, şeyde, Polonya'da başladı ve orada Avustralya'da tabii temsil ediliyor. Bu konuda bir bilgileri var mı ve ne yapmayı düşünüyorlar diye sormak istiyorum şey yaza. Çünkü bu 14'üne kadar sürecek olan oldukça önemli bir toplantı, bir sonuç bekliyor mu, yoksa asıl kendi gücüyle mi yapmak istediğini sormak istiyorum. So Yazda, I'd like to hear about your opinions about the COP24, which has just started, the International Conference on Climate Change. Do you have any hopes for it to go forward, or what do you think? Australia delegation, what will it, what would she be doing? Well, I think it's important that we put young people in a position where they can speak and talk, because they'll be the people that are affected most. So I think that's one of the most important goals that should be achieved by that. Mm-hmm. Yaz, gençliğin gücüne, değiştirici gücüne daha çok güveniyor ve umudun eylemlere devam etmede ve politikacıların daha etkin politikalar üretmeye zorlanmasında olduğunu düşünüyor. Evet, o zaman Burçak Hanım, okullarda tekrar açıldı, şimdi devam ediyorlar ama eylemler de devam edecek, öyle anlıyorum. Yani sürekli bağlantıda kalmamızda da yarar var, eğer sizin için bir sakıncası yoksa. Bunu dünyanın öbür ucundan çok temel bir mesele olarak takip etmeye çalışacağız. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz Burçak Gür'ün Muraben ve Yaz Muraben. Thank you very much for being with us for the interview. We'll keep in touch. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Thank you. Peki, şimdi Yaz Muraben ve Burçak Gür'ün Muraben'le konuştuk. Avustralya'nın dünyanın öbür ucunda büyük bir kitle eylemi, çocukların başını çektiği, hatta tamamen örgütlediği diyebiliriz. Büyük bir iklim politikacıların ataleti karşısında iklimi kendi gelecek nesillerin kuşaklarını ve kendi kuşaklarını büyük bir tehlikeye attıklarını söyleyerek yapıyorlar. O yüzden de çok büyük bir problem var. Avustralya'yı takip etmeye devam edeceğiz. Biz bu saati bitirmeden önce bir de Avustralya'nın iklim krizinde kayıtsız kalan politikacılara karşı okul kırma eyleminin Sydney bölge sorumlusu 14 yaşındaki öğrenci, biraz önceki konuşmalarımızda da çok adı geçti, Jean Hinchliffe. Onunla bir görüşme yaptık 30 Kasım Cuma günü yayından sonra. Şimdi o kısa mülakatı da size yayınlayarak bugünkü Açık Gazete'yi bitirmeyi planlıyoruz. Hello. Hello Jean. Is that you? Hi. Yes, it is. Yes, I'm Ömer Madra from Turkey, Open Radio, Açık Radio. Oh, yes. Yeah, yeah. Is it too late for you? Did I call too late? Oh, no, it's fine. It's all right? It's fine. Yeah, absolutely. Well, I'm very glad to have hear your voice. So I'd like to interview you for a few minutes about the whole thing. Okay, then. First of all, congratulations for the whole thing, and it's her şeyden önce bu eylemlerden dolayı sizleri kutlarız. O da teşekkür ederim diyor Jean Hinchliffe. Bütün dünyanın beklediği bir tür mucize gibi bir şey olduğunu söylüyor Açık Radyo'dan ben Deniz Ömer Madra. Arundhati Roy'un bir sözünü hatırlattık ona. Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day I can hear her breathing. Yani başka bir dünya sadece mümkün değil, yola çıktı bile sessiz bir günde onun nefes aldığını, alıp verdiğini duyabiliyorum diyor. Bu son günlerde neler olup bittiğini sen bize anlatabilir misin diyoruz Gina. Yes. We started setting off fairly early and even at about 11 o'clock, an hour before the strike started, we had heaps of kids starting to flood in. And soon enough, there was lots of media there. Özellikle Sydney okul grevi hakkında biraz konuşabilirim diyor Jean Hinchliffe. Onu ben örgütledim çünkü. Oldukça erken saatlerde hazırlıklara başladık. Bir süre sonra çocuklar doluşmaya başladılar. Toplantı yerinde manzara etkileyiciydi. Medyanın yoğun ilgisi vardı. Pankartlar ve posterler de inanılmazdı. Belli bir noktada şarkılar ve öğrencilerin performansları da vardı. Başbakan ofisinde kapalı kaldı diye bir oyun da sergilendi. Bayağı eğlenceliydi. Bütünüyle havada büyük heyecan vardı diyor. We have actually been trying to closely follow what since the beginning of the Swedish student Greta Thunberg. Biz de radyo olarak başından beri bu hareketi takip etmeye çalışıyoruz. İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in okul kırmasından başlayarak 15 yaşında sen kaç yaşındasın diye soruyoruz. Jean 14 diyor. Yani 14 yaşında Sydney grevini örgütledin yani. Biz de Melbourne'daki hareketi Türkiye kökenli çocuklar aracılığıyla izledik, mülakatlar yaptık. 3000 öğrencinin katılmış olduğunu öğrendik. Bayağı büyük bir sayı. And it was fantastic, really. Some Turkish students, Turkish of origin, Turkish students have made some special interviews for us, and it was really fantastic. I mean, around more than 3,000 students. It was incredible, really. And yeah, absolutely, it's crazy. Evet, tam bir çılgınlık, harikaydı diyor Jean'de. Ondan sonra şeyi soruyoruz Jean Hinchcliffe. Jean, Başbakanınız Scott Morrison'ın sizin bu eylem konusundaki söylemini nasıl değerlendiriyorsun? Öğrencilerin yeri okuldur, sınıflarına dönüp okumaya devam etsinler, daha az eğlence olsunlar gibilerinden bir laf etmiş. Ne diyorsun diye soruyoruz. It feels like he's almost afraid to see that we aren't apathetic and we do have opinions and we will act upon those opinions. Anlaşılan bizim kayıtsız kalmamış olmamızdan rahatsız olmuş başbakan. Bizim bir fikrimiz olmasından ve o fikirlerimiz doğrultusunda, yani nasıl uygun görüyorsak öyle davranmamızdan rahatsız olduğu anlaşılıyor. Bu eylemlerin etkili olduğu görülüyor. Başbakanın seçim bürosunu aradım. Bence başbakanın böyle bir şey söylemesi delilik. Böyle söyleyince bizim her şeyi bir yana bırakacağımızı, bir şey olmamış gibi davranıp sınıflara döneceğimizi mi sanıyor acaba? Bence bu delilik ve gülünç bir şey diyor. Başbakandan bahsediyor. Deniz made he asked Melbourne'de bizim radyo için mülakat yapan Deniz de bu soruyu bir eğlence öğrenciye sormuştu. Grevci öğrenci de senin dediğin gibi bunun delice saçma bir şey olduğunu söyledi. Sonra da ekledi. Ama burası özgür bir ülke. Herkes düşüncesini serbestçe söyler dedi. Jean, bir sorum da şu olacak. Bundan sonrası nasıl olacak? Nasıl devam etmeyi düşünüyorsunuz? Bu daha başlangıç, mücadeleye devam edeceğiz demişsin sahnede eğlence öğrencilerle konuşurken. How do you think of going on with this? I see that you said you told on the stage the fellow students that the protest was just the beginning. So I believe you said this is our first strike, our first action, and it is just the beginning, and we'll keep doing it until something is done. So what are your plans? Can you please tell us? So as of right now, we don't have the specific plans yet for what we're doing next, just because the actual organization only came. Evet, öyle söyledim. Tam ne olacağını söylemem zor. Biz bu eylemleri planlamaya bir ay önce başladık. Bazı grevler daha planlıyoruz. Başka eylemler ve hareketler olabilir. Öğrenci arkadaşlardan gelecek hafta her gün başbakanın seçim bürosunu aramalarını istedik. Başka şeyler de olabilir. Şimdiden açık konuşmak doğru olmaz diyor. Fantastic. So, thank you very much. Biz de sizin eylemlerinizi yakından takip etmeyi, devam etmeyi planlıyoruz. Yakında tekrar ararız ve gelişmeleri konuşuruz, olur mu? Keep in touch. We'll call you back sometime later on, and we'll try to follow what has been going very exciting on your areas. Thank you so much. See you then. Bye. Jean, elbette çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyor. Evet, Avustralya'da iklim krizinde bu konuda kayıtsız kalan politikacılara karşı okul grevleri yapma, okulu kırma eyleminin Sydney bölge sorumlusu 14 yaşındaki öğrenci Jean Hinchcliffe'le görüştük. Ve her şeyden önce bu eylemlerinden dolayı gayet heyecan duyduğumuzu da aktardık. Evet, bu şekilde bunu da bitirdik. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Aradan sonra da bu sefer haftanın karikatürlerine gireceğiz. Orada da iklim var zaten. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, merhabalar. Biraz geciktik, kusura bakma ama kıtalar arası. Ben heyecanla dinledim. Avustralya. Evet, kıtalar arası muhabbet maalesef biraz böyle zamanlamada kaymalara yol açıyor ama vaktimiz var. Devam, ne var ne yok bu hafta, ne çizimlerde? Yoklardan başlayayım, varlardan. Tabii. Geçen haftanın en önemli konusu G20 toplantısıydı. Evet. Gazete sayfalarında, televizyonlarda dünya liderlerini NBC Muhammed Bin Salman Bey ile baş başa böyle gülümseyerek, el sıkışarak çektirdikleri fotoğrafları gördük. Tabii doğal olarak karikatürcüler de bu fotoğrafları aynen çizgilerine bir şekilde esin kaynağı yaptılar. Ben bunların arasından Jim Morin'in karikatürünü hem güzel hem de çok gerçekçi bulduğum için seçtim. Evet. Şimdi karikatürde MBS değil mi? MBS. Evet. Evet. İle Putin'i görüyoruz yan yana. Ağızları böyle kulaklarında gülerek böyle hatta böyle bayağı gülerek neredeyse kahkaha atıyorlar. Karşılıklı olarak el sıkışıyorlar. Yine arka planda da mesut, gülümseyen, çok mutlu bir Trump var. Hatta o kadar mutlu ki sol elinde de bir like işareti yapıyor. Beğendim işareti yapıyor. Fotoğraf karelerinde olmayan fakat karikatürde gösterilen bir ayrıntı daha var. O da zemin. İki liderin ve hatta üç liderin bir arada olduğu o zemin, bastıkları taban kanlı bir takım cesetlerle dolu. İşte o yerde yatan gövdelerin birinde katledilen gazeteciler yazıyor. Evet, çok çarpıcı bir karikatür gerçekten, evet. Yani. Başlığı da Blood Brothers, yani kan kardeşleri. Evet, kan kardeşleri başlığı da çok uygun olmuş ve ben Putin'le MBS'in yani Muhammed Bin Selman'ın 5 yani çak yaptıkları anı görünce zaten evet. Acaba nerelere kaçsam diye düşündüğümü de hatırlıyorum. Gazeteci olarak. Evet, insan olarak da. İnsan olarak. öte yandan hatırlayacaksın. Geçen hafta The Washington Post gazetesine konuştu Trump. Ve kendi yönetimi tarafından yayınlanan o iklim değişikliği raporunu ben görmüyorum. Çok yüksek zeka düzeyine sahip olduğum için önüme konan her şeye inanmıyorum demişti. Evet, çok yani, fazla zeki yani. Evet, evet. Şimdi bu röportajdan hareketle artık günümüzün asıl konusuna ki biraz önce de Avustralya'da bayağı güzel bir bağlantı kurdunuz. Çok güzel konuşmalar gerçekleşti. İlk iklim konulu karikatürümüzü bu hafta Avusturyalı bu defa karikatürcü Marian Temenski çizdi. Yine Trump'ı görüyoruz karikatürün orta yerinde. Üzerinde golf kıyafetleri var. Elinde de bir golf sopası tutuyor. Yalnız sağ biraz küçülmüş, değil mi? Evet. Bayağı küçük. Sadece kendisinin ayakta durabileceği küçücük bir adacığa dönüşmüş. Adanın etrafını ise tamamen sular kaplamış. Daha doğrusu sel basmış diyebiliriz, değil mi buna? Evet. Çünkü evler yıkılmış, sulara kapılmış gidiyor. Arka planda da bir takım fabrika bacaları görüyoruz. Onların koyu dumanları havayı iyice de karartmış, kapkaranlık bir karikatür olmuş. Trump'ın tam önünde sel sularına kapılmış giden muhtemelen dört şekerli böyle aracın egzosundan duman çıkıyor. O duman da doğrudan Trump'ın üzerine gidiyor. Tam arkasında ise Trump'ın kocaman bir ağaç var. Gövdesinden ikiye bölünmüş. Trump'ın kafasına doğru hızla iniyor. İnmekte. Daha inmedi ama. Çevredeki hayvanlar, kuşlar hepsi dile gelmiş. Hatta sel sularına kapılmış insanlar da bağırıyor. Hepsi de aynı şekilde Trump'ı uyarıyorlar. Yani dikkat. Aman dikkat. Evet. Kolla kendini. Koru kendini. Böyle hepsi bir maymun var mesela bağırıyor, şey ağaç kakar. Hepsi birden bağırıyorlar işte. Trump'ı uyarıyorlar. Trump'ın ağzından ise balon içinde şu inciler dökülüyor. İklim değişikliğine inanmak için fazla zekiyim. Evet, yani Avustralya'dan Avusturya'ya Marian, evet. Kaminski'ye iyi, çok etraflı bir geçiş, iyi bir geçiş sağladık. Yani ne kadar iyi hissettiriyor kendimize, evet. O ayrı. Yani keşke bu sözler sadece bir karikatürle sınırlı kalsaydı, evet. Ama ne yazık ki burada anlatılan gerçeğin ta kendisi yani. Evet, aynen öyle. Buradan Ankara'ya geçiş yapmak istiyorum. Aslında evet, dünyanın hemen her bölgesinde gençler, çocuklar artık bu konuya galiba büyüklerinden çok daha fazla duyardılar. Aynen madem, öyle. Pardon, ben evet, sözünü keserek bir parantez açayım. Ankara'ya geçerken ben şey zannettim. Golf üzerinden geçeceksin. Biraz önce Ali Bilge de Ankara'da meclisin golf sahası açılışına bütün partilerinde ön ayak olduğunu bir arada tam bir mutluluk halinde iktidar ve muhalefetle golf sahası açılıyormuş Ankara'ya. Ondan geçeceksin zannettim ama neyse. Yok, hayır. Demek karikatür gerçeğe dönüşüyor. Evet. Ankara'yı da çünkü bol bol seller, sular batıyor. Tabii canım. Yani golf dünyanın en iklim açısından en berbat su kaynaklarının israfı açısından bir numaralı faaliyeti insanlığın. Değil mi? Evet. Değil mi? Antalya'nın başına gelenleri biliyoruz. Evet. Evet, gençler de şöyle oldu. Ankara'ya niye geçtim? Geçen hafta Ankara'da ben bir sergi açmıştım. Ardından da bazı genç diyorum onlara ama böyle 7'den 17'ye kadar giden bir bir profil var karşımda. Ve bu genç yeteneklerde bir atölye çalışması yapma fırsatım oldu. Adı Karikatür Atölyesi o mekanın. Emre Yılmaz ile Numan Seven adlı iki genç sanatçı gerçekten böyle çok güzel, küçük, şirin bir sanat evini yönetiyorlar. Ve atölye çalışmasında da dediğim gibi 7'den 17'ye kadar gençler var. Onlar benim bir Barış Korolu karikatürümü aldılar ve kendilerine göre yorumladılar. Sonuç o kadar başarılıydı ki çok etkilendim ve onlara bir hem öneri hem de bir söz verdim, daha doğrusu öneride bulundum. Dedim ki siz gelecek hafta iklim değişikliği konusunu işleyin. Aranızda da bir oylama yapın. Seçeceğiniz birinci karikatürü, yani birinci gelecek karikatürü söz veriyorum size. Radyoda anlatacağım. Harika. Günün sürprizi bu. Evet. Evet. Mer, bizi dinliyorlardır şimdi ya da daha sonra dinleyecekler. Belki okulu kıramamışlardır ona. Meğer bu çocuklar iklim değişikliği ve çevre konularını gerçekten çok önceden bol bol işlemişler. Allah hepsi de Allah, bu konuda oldukça bilgili ve duyarlıydılar. Hatta işlerinde bana ders vermeye kalkan bile oldu. Battaniye işini falan anlatan. Neyse. Neticede çok sevindiler ve haftaya toplandıklarında bu konuyu işlemeye söz verdiler. Sözlerine de durdular ama bir fark vardı. Ben onlara oylama yapın, en fazla oy alacak birinci karikatürü bana gönderin dedim. Onlar iki karikatürü yollamışlar. Evet. İki ayrı çalışma grubu kurmuşlar. İşi biraz sıkı tutmuşlar yani. Bu iki grup da kendi aralarına birer birinci seçmiş. Hal böyle olunca da İzel amca, İzel hocam neyse, ikisinin arasından birini seç durumu hasıl oldu. Seçemedim tabii. Şimdi izin verirsen ikisini de anlatmak istiyorum. Estağfurullah, buyur. İlk karikatür Ege Ozant imzalı. Ege Ozant 12 yaşında. Karikatürde dünyamızı ve onun uydusu Ay'ı görüyoruz. Her ikisi de Ay'da, Dünya'da konuşabiliyor. Çünkü ağızları, dişleri, gözleri, burunları var. Tıpkı insan başları gibi. Fakat Dünya'nın arkasında göremediğimiz bir organ daha var. Zira oradan sarı bir gaz fışkırıyor uzaya doğru. Yani dünyanın gerisinden böyle hafif bir yerlenme, pardon özür diliyorum ama zaten karikatürde de dünya pardon diyor. Ay ise çok hoşgörüsüz, ya ne kokuttum be ya diye tepki veriyor. Dünya mahcup, küresel ısınma ne yapalım diyerek insanlık adına özür diliyor uydusundan. Ebe Ozan böyle görüyor durumu. Evet. Karikatür Atölyesi'nin oy birliğiyle seçtiği ikinci karikatür, öğrencilerin seçtiği ikinci karikatür ise Begüm Gözü Küçük imzalı. O da 15 yaşında bir genç kızımız. Çizgisi çok yetkin gerçekten. Karikatürde kullandığı renklerle de çizimin etkisini arttırmış. Başrolde bu defa Dünya ve Ay değil ama şey var, Güneş gezegeni var, Güneş var. Genellikle afişlerde de, illüstrasyonlarda öyle sapsarı, güneşin ışınları da birer sarı ok şeklinde çizilir ya. O evet, da aynen öyle yapmış. Şu farktaki o ikiz kenar üçgen şeklindeki ışık hüzmeleri, ışınlar, güneşten gezegenimize doğru birer oka dönüşerek toprağa saplanmışlar. Toprak ise gördüğümüz toprak oldukça çorak. Çevrede en ufak bir bitki yok, hiçbir şey yok. Sadece orta yerde küçücük bir su birikintisi görüyorum. Onun üzerinde de maalesef sevimli bir balina var. Ama ne yazık ki bu sevimli balina gözleri kapalı. Çünkü vücuduna saplanan ok şeklindeki ışık hüzmeleri nedeniyle ölmüş. Son nefesini vermiş, öylece yatıyor. Hüzünlü bir karikatür ama evet. O da gerçekçi. Maalesef günün olaylarını yani yakından izleyen, takip eden gençlerin bakışları bunlar. Evet, biz de Vakanülis yazılarının bir tanesini de çocuktan al haberi başlığıyla vermiştik zaten. Şimdiki çocuklar harika. Evet, şimdiki çocuklar harika da bugünkü yazımızın konusu. Harika, harika. Başlığı. Ben Ege ile Begüm'e bir kez daha teşekkür ederim izninizle. Özellikle hayır, daha doğrusu bütün karikatür atölyesi öğrencilerine bu katılımları için çocuktan alıyoruz haberi dediğim evet. gibi. Çok teşekkür ederiz İzel. Her şey bir bütün, iyi mi kötü mü bilmiyorum ama yakından takipteyiz. İyi olacak diyelim. Evet. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık. Açık radyo da açık olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi haftalar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi de bugün bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra. Can Tombil yok, izinli ve Selahattin Çolak'la benden oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek oluyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.